बातें शुभ होने पर भी मानने में कठिनता हो रही है। उनमें एक कर्म है, उस कर्म को स्वीकार कर तो शुभता हो जाएगी। मेरा जब तक कुछ है तब तक कामना का त्याग कठिन होता है। कामना का त्याग करना हो तो पहले ये अनुभव करना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। जब शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रियां मेरी है, फिर अपना परिवार मेरा है, घर मेरा है, रुपया मेरा है, जमीन मेरी है, ये बता। तो पहले ये जो शरीर मेरा है, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी है, प्राण मेरे है, इस पर विचार करो तो कामना का त्याग शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे हैं तो खूब गहरा विचार करना है, क्या मेरा बस चलता है इन पर, मन पर मेरा चलता है, इंद्रियों पर अपना बस चलता है, शरीर पर बस चलता है, जैसा शरीर को रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, जितना दिन रखना चाहे उतना दिन रख सकते हैं, जैसा रख सकते हैं वैसा रख सकते हैं, किसी तरह से भी इस पर अपना स्वतंत्र अधिकार चलता है क्या? जब अपना अधिकार नहीं चलता, ये ठीक अनुभव कर रहे हैं आप, फिर कामना का त्याग बहुत शुरू हो जाएगा। करके देखो आप, ये ठीक अनुभव कर रहे हैं, शरीर मिला है और बिछड़ने वाला है। जो चीज मिलती है बिछड़ने वाली होती है, वो अपनी नहीं होती। जो वास्तव में हमारी है वो हमारे साथ ही रहती, बिछड़ती कभी नहीं, वो हमारी होती है। जैसे ईश्वर स्वरूप भूतानाम हृदय से अंतुष्टि, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान कभी बिछड़ते नहीं। हम उनको देखे ना देखे ये बात अलग हुई, पर भगवान बिछड़ेंगे नहीं कभी। किसी जगह कभी आए ना भगवान हृदय में नहीं है, ये नहीं होगा। तो वो हमारे हैं, हम उनके हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव तो सनातन, हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे हैं, तो वो हमारे से कब अलग नहीं होते, अलग हो सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा भी ये समर्थ नहीं रखते कि हमारे से अलग हो जाए। उस सब जगह परिपूर्ण अलग कैसे हो जाए, ये सामर्थ नहीं है परमात्मा में। सर्व समर्थ परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि हमारे साथ हो जाए, और संसार की शरीर की सामर्थ्य नहीं कि हमारे साथ रह जाए। दोनों बातें खूब समझने की है। शरीर की संसार की सामर्थ्य नहीं कि हमारे साथ रह जाए, और हमारी सामर्थ्य नहीं कि शरीर की संसार साथ हम रह जाए। रह सकते ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर है नहीं, परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है। इस बात से शरीर मेरा नहीं है, ये मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, तो मेरा कैसे हुआ? तो मेरी आधिपत्य नहीं चलता, ये अगर आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तो कामना छूट जाएगी, शुभ हो जाएगा छूटना। शरीर मेरा है तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कपड़ा भी चाहिए, सजाना भी लगता है, कामना हो जाएगी। शरीर जब मेरा नहीं है, किस बात पर? कि इस पर हमारा बस नहीं चलता, प्रत्यक्ष अनुभव है। इस अनुभव का आदर करें, दिन में सोचे विचारे, क्या शरीर पर मेरा बस चलता है क्या? एक ही बात है, शरीर को मैं रखना चाहूं जैसे रख सकता हूं क्या? शरीर को बनाना चाहूं जैसे बना सकता हूं क्या? मन को, इंद्रियों को, शरीर को, इनको, प्राणों को, अपने मर्जी मुताबिक नहीं बना सकता, नहीं रख सकता, तो ये मेरे कैसे हुए? तो ये मेरे नहीं है। तो ये जब अनुभव हो जाएगा, कामना का त्याग बहुत शुभ हो जाएगा। क्यों? इसीलिए सही कामना है, ये मेरे नहीं तो कामना की जरूरत नहीं। और ये दोनों सुगम हो जाएगा तो मैं पढ़ा निर्ममो निरहंकार सुगम हो जाएगा। निर्ममो हो जाओ, निरहंकार सुगम हो जाएगा, अहंकार का त्याग छूट जाएगा, प्रकृति का संग छूट जाएगा। अहंकार में हृदय प्रकृति आठ प्रकार प्रकृति है, तो मैं और मेरा, ये प्रकृति का मैं भी प्रकृति का, मेरा भी प्रकृति का है, तो ये प्रकृति का संग छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा तत्काल ही। इतनी बात है। तो पहले, सबसे पहले ये ममता का त्याग करना है। जो ममता अपने कर लगे जमीन जायदाद पर, कुटुंब पर, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, जो मेरी है बुद्धि, मेरा मन, मेरे प्राण, मेरा शरीर, ये कहने में कह दू कोई बात नहीं। जैसे मेरी गाड़ी आ गई, रेल मेरी, तो मेरी मन चढ़ना है, मेरी आधिपत्य नहीं है उस पर। इसी तरह से शरीर पर आधिपत्य हमारा नहीं है, मन पर, इंद्रियों पर आधिपत्य नहीं है। करते तो बहुत मेहनत कर थोड़ा कर देते हैं, वो सर्वथा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा के अंश, आप परमात्मा के अंश है, तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है। ये प्रकृति का कार्य, इसका प्रकृति के साथ संबंध है, इसमें शंका ही है, शंका है ही नहीं। वो तो करता नहीं कोई शंका, सीधी साधी बात है। भू मेरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रति राष्ट्रता अपरायम, अपना है। आप परा प्रकृति हो, तो आपकी इनकी जाति दो है, इनकी नाशवान क्षण भंगुर परिवर्तनशील जाति है। आप नित्य निरंतर है जो कुछ रहते हैं, बड़ा भारी अंतर है। शरीर और शरीरी में बड़ा अंतर है, जिसमें 11 से 30 तक दूसरे अध्याय में कहा है। तो शरीर और शरीर का बड़ा भारी अंतर है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, असत भावन भी शरीर के भाव सत्ता सत्ता हो ही नहीं सकती। असत भावन विद्यते शरीर का शरीर बना भूत ग्राम कल्प के, कल्प के बीत गए तो भी शरीर भूत ग्राम सयम वह करे वह कवरेगा नित्य रहा। और शरीर नित्य नहीं, बालकवाणी नहीं गया हमारे सामने, शरीर नष्ट हो जाता है। हम जोर से चलते थे, आज मुश्किल हो रहा, सारे चलते हैं। प्रत्यक्ष बात है ये अनुभव की हुई, तो हमारा बस कहाँ चलता है? हमारा तो बस चलता है हमारा, एकदम प्रत्यक्ष बात है, सबके अनुभव की बात है। तो शरीर मेरा नहीं है, शरीर अपरा प्रकृति है और आप स्वयं परा प्रकृति है। इतनी बढ़िया बात बताई है भगवान ने, इतनी सुगम सरल बढ़िया, समझ में आ गया इस बात बताइए, संदेह की बात ही नहीं है। तो शरीर है, इंद्रियां है, मन बुद्धि, और फिर दूसरे बाहर का ये परिवार, शरीर जमीन जायदाद घर आदि जितनी सामग्री है, पर शरीर मेरा नहीं तो ये मेरे कैसे होगा? ये तो शरीर से दूर है, शरीर नजीक है, मन नजीक है, बुद्धि नजीक है, सब नजीक आम है। भूमि वायु खंग मन बुद्धि अहम, ये सूक्ष्म एक एक से सूक्ष्म नदी नदी अहम, अहम भी मेरा नहीं है, ये मैंपन है ना, मैंपन ये प्रकृति का है। आपकी जो सत्ता है, आप होना पर जो आप है वो तो आप है, और इसमें जो मैंपन है ये प्रकृति का है। निर्ममो निरहंकार, तो मैंपन क्या, मैंपन मैं कह दो बेशक, पर मैं का जो अभिमान है ना वो प्रकृति का है। अभिमान अपना नहीं है, इस बात निर्मोह निरहंकार है, निरहंकार अर्थ अभिमान रहित। तो अभिमान वो अहंकार है, अभिमान अहंकारो में मैं कर सकता हूँ, मैं जल सकता हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ मानता है। तो अहंकार अपना नहीं है, अहंकार इति विद्यावृत अपराध, ये खूब जान रहे अच्छी तरह से, ये जानने की बात है सीधी, इसमें कोई मान लो जो बात नहीं, जानने की बात जान लो। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, विमूढ़ात्मा और नहीं किंचित करो तो मेरे तत्वित, तत्वित तो महाभाव गुण गुण वर्तन दे, तत्वित मूढ़ात्मा फर्क है ये तो, तत्वित आज हुआ अब तत्व आप जानिए आज अभी अभी अभी अभी अहंकार है ये निर्णय, आम का जो सूक्ष्म रूप है वो आप हो भीतर, वो सूक्ष्म क्या है वो भी आप में है नहीं, अभिमान के कारण से सूक्ष्म मैपन रहता है, परंतु ये अहंकार नहीं रहता। अहंकार मानो करने वाला मैं हूँ, ये करने वाला नहीं रहेगा, सत्ता सत्ता रहेगी, तो वो मेरा नहीं है, तो अहंकार मेरा नहीं है, बुद्धि मेरी नहीं है, मन मेरा नहीं है, और पास बुद्ध मेरा नहीं है, ये नहीं है मेरा, प्राण वीर नहीं है, तो ये नहीं आप दृढ़ता से मान लेंगे, कामना त्याग बहुत हो जाए, फिर कामना त्याग हो जाएगा। आप साहब जब मेरे नहीं तो क्यों चाहिए, शरीर मेरा मानने से अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, औषध भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, कई चीजें चाहिए, जब मेरा शरीर है तो, और शरीर को मेरा मान लो कामना त्याग करो, वर्ष वर्ष बीत जाएगा कामना त्याग नहीं होगा, और इसको अपना नहीं मानो सटता में कामना त्याग हो जाएगा। तो शरीर को आप यह कहते हो यह होता है नहीं, यह होता तो मैं नहीं होता, तो शरीर को यह हाथ है, यह अंगुली है, ये पेट है, ये पीठ है, ये माथा है, यह यह यह यह ये मुसूर ही काल शरीर, यह प्राण यह यह यह यह जमला है, तो यह मात्र संसार है जो पंच भौतिक, यह संसार है उसका यह का ज्ञाता परमात्मा है, यह को जानने वाला परमात्मा है, सब संसार मात्र का यह जानने वाला परमात्मा है, आधार परमात्मा है, आश्रय परमात्मा है, प्रकाशक परमात्मा है, संचालक परमात्मा है, यथा प्रभृति भूता नाम येन सर्व विदम तथम उसे व्याप्त है, और यथा प्रभृति जिससे होता है श्रुति है वो परमात्मा की है, यह है परमात्मा है, यह है तो शरीर यह है, यह के साथ ही वो संसार है, इसके साथ स्थूल शरीर के साथ स्थूल संसार, स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर, सूक्ष्म संसार के साथ सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के साथ कारण शरीर, कारण संसार के साथ कारण शरीर, तो यह शरीर के साथ एकता है, और मेरी परमात्मा के साथ एकता है, जो परमात्मा सब देते हैं मेरी परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है, और जैसे संसार पर व्यवस्था नहीं चलता ऐसे शरीर पर व्यवस्था नहीं चलता, देख धातु है क्षितिज पाव गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा सो तनु तब यह आगे शोभा जीव नित्य तुम कहीं लगे रोवा उपजा ज्ञान शरण तब लागी, ज्ञान उपज बहुत जल्दी उपजेगा, तो ये मेरा नहीं है, ऐसे भक्ति भगत मांग लिया उसने, कितनी बड़ी बात बात है, तो ये मेरा नहीं है, ये बात समझनी है ठीक तरह समझनी है, इसमें शंका हो तो प्रश्न कर लेता, बाद में प्रश्न पूछ लेता, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, तो फिर ये मेरा नहीं है तो मैं भी छूट जाएगा, और कामना छूटने कामना छोड़ना कठिन होता है, ये ममता छोड़ने से कामना छूट जाती है, कामना सर्वथा छूटने पर मैं अपन अभिमंदन निरंकार हो जाएंगे, ये क्रम है, ये क्रम से ऐसी बात है, मेरे को पुस्तक से मिली है यह चीज, तो आप इस बात विचार करो, मेरापन जितना है वो जिन दिन मेरापन करते है उस पर अपना अधिकार नहीं चलता, इस आधार पर मेरा नहीं है, मेरा बेटा है आप कहना मानता नहीं तो आप मेरे पढ़े क्यों रखते हैं, मेरे पढ़ छोड़ दो आपत मिट जाएगी, मेरा पढ़ छोड़ते नहीं एक मेरा वो मन तो है नहीं आपत रहेगी, सदैव से दूरी अपने भीतर से मेरा पढ़ छोड़ दो, भीतर से मौत हो जाएगी, हार हो जाएगा, तो मेरापन नहीं चलता, इस बात ये मेरा नहीं है, मेरापन चलता नहीं, मेरा अधिकार रहता नहीं, अधिकार को रख सकते नहीं तो मेरा नहीं मान लो। मेरा नहीं मानने पर कामना बड़ी सुंदर छूट जाएगी, और कामना छूट जाएगी तो अभिमान भी छूट जाएगा। अभिमान छूट जाएगा, मैं सत्ता आप ईश्वर के अंश आप रहोगे, ईश्वर के साथ है तो आप है ईश्वर के, ये है संसार का। आपका ईश्वर का संबंध है, संसार का सही का संबंध है। सही संसार से ही मिला है, संसार में ही रहेगा, संसार से ही पला है। आप ईश्वर के लिए ईश्वर के जीव अविदासी चेतन अमल सही सुग्रासी, ये दो विभाग है। ये दो विभाग पहले का अशोचात्म श्रोतस्व भगवान ने ये दो विभाग पर जोर दिया है। ये बहुत खास आवश्यक है, मनुष्य मात्र के लिए बहुत आवश्यक है। इस वास्ते पहले आरंभ में कही, ज्ञान विचार करने वाले कहते भगवान ने पहले ये कैसे कहा, ये तो बड़ी ऊंची बात है, ऊंची है। अरे ऊंची नहीं, सब आरंभ यही है। इस वास्ते गीता दूसरे दर्शनों से विलक्षण है। दूसरे दर्शन है वो याद करने के, पढ़ाई करने के, और ये अनुभव करने की बात है। एक एक दूसरी के जीवन दर्शन, जीवन दर्शन में पढ़ाई है, माथा पची करते हैं अच्छी तरह से, आते नहीं आता। अभिमान और भर जाता है कि मैं पढ़ गया इतना, और ये अनुभव होता है गीता के अनुसार से देखे तो गीता क्या एक विलक्षण ग्रंथ है, बड़ा अनुभव ग्रंथ। तो इन 20 श्लोकों में ये बात बताई गई कि शरीर और शरीर ही दो है। आत्मानात्मा विद्य कहते आत्मा शरीर नहीं है, आत्मानात्मा नहीं है, विद्या नहीं, अविद्या नहीं है, विद्या नहीं है, माया नहीं है, प्रकृति नहीं है, ईश्वर नहीं है, शुद्धि नहीं है। शरीर शरीर नित्य अनित्य सत असत विकारी निर्विकार ये सब भी है, जो अनुभव है सबका। तो इस पर खूब विचार करो, करा गीता जानने वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये। असली गीता जानना तभी होता है, कोरा सीखना नहीं, अनुभव करेगी तो बात सीख गए, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा ही नहीं है, ये मेरा कैसे, मेरा व्यवस्था ही नहीं, ईश्वर मेरा नहीं है। तो मेरा नहीं है तो फिर कामना नहीं होगी। आप ब्याह कर देते हैं तो नथ आपको चाहिए, लहंगा आपको चाहिए, साड़ी आपको चाहिए, और ब्याह नहीं हो तो नथ चाहिए, लहंगा चाहिए आपको, साड़ी चाहिए। इस तरह से शरीर के साथ मांगने से शरीर के चाहिए वो आपको कामना होगी। ये मेरा नहीं है वो सुंदर कामना छूट जाएगी, ये रहते कामना छूटती नहीं, क्यों नहीं छूटती कि मूल कामना का जहां से कामना पैदा होती है वो जड़ तो रखी पकड़ी हुई, छोड़ना चाहते कामना को कैसे छूटे। तो ये मेरा पानी जो है ये बात अपन है नहीं, किस अनुभव को बल देखते कि मेरा बस नहीं चलता तो ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है तो मेरे को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं चाह गई है चिंता मेरी, और चिंता ही नहीं मेरे, मेरा नहीं कुछ चिंता ही नहीं है, चिंता तो मेरा मेरा चाहिए जब है तो मेरा गया तो चाह गई तो चिंता गई, कुछ नहीं चाहिए शोर सा हमारी कुछ नहीं चाहिए। तो निर्ममो निरहंकार शांति बनी गई सती, ये कर्मयोग की दृष्टि से कहा, विहार कामा नहीं है सब, कामना का त्याग मुख्य बात रही, कामना का त्याग कर बेपरवाह हो जाओ और फिर निर्मम निरहंकार हो जाओ। ये निर्मम निरहंकार पहला विहार कामा नहीं है सब निष्प्रिय है दो बात ये, और फिर निरहंकार एक बात है, निर्मम निरहंकार वो कामना का त्याग, ये कामना का स्प्रिय जरूर भी त्याग वो कोई बात नहीं, या निर्मम निरहंकार ये होते ऐसे ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति हो जाएगी। कर्म योग से भी ब्रह्म प्राप्ति, ज्ञान योग से भी ब्रह्म की प्राप्ति, ये दोनों समकक्ष है, और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति अलग ही तो निर्मम निरहंकार शांति मती गति, तो कामना का त्याग हो जाएगा सुंदर से। पहले ममता का त्याग करो, फिर ममता के बाद त्याग बदले इच्छा का त्याग करो, इच्छा का त्याग करो, कामना का त्याग करो, शांति मती गति। तो ये पहले सब महसूस कर रहे, इसके बाद मैंपन है, वो मैंपन बहुत कमजोर हो जाएगा। ये ममता जहर और कामना से मैंपन होता है मजबूत, और ममता छोड़ जाएगी, कामना छोड़ जाएगी तो मैं मतलब मैंपन है वो ढीला हो जाएगा। इसकी जड़ कट गई, इसका विस्तार कट गया, जड़ कारण वृक्ष सूख जाएगा, इस तरह से मैंपन है वो सूख जाएगा। मैंपन जो अपनी अपनी सत्ता का जो है परमात्मा का स्वरूप में वो रहेगा। तो मैं पड़ा इतना सूक्ष्म शिव के साथ लग सकता है, ब्रह्म के साथ लग सकता है, शरीर के साथ लग सकता है, धन के साथ मैं कम पड़ा है, मैं धनी हूँ कहीं लगा नहीं है। तो मैं पड़ी सुंदर वो निरहंकार से शांति में दिखी। तो इससे सबसे पहले ये विचार करना कि शरीर है ये स्थूल है, सूक्ष्म कारण है, ये प्रकृति का है, ये अपरा प्रकृति अपरा। भगवान ने कितनी बढ़िया बात बताई है, अपरा प्रकृति, वो परा प्रकृति और मालिक, तो मूल मालिक है अपरा प्रकृति, परा प्रकृति है। ये सिद्धांत है गीता जी का, विचित्र सिद्धांत है, एकदम सच्चा सच्चा सिद्धांत है। निर्मो निरहंकार है शांति में स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है, लेना प्राप्त सिद्धाश्रम अंत काल में भी ब्राह्मी स्थिति में जाए ब्रह्म निर्माण की स्थिति। इस वास्ते ये बात खूब देखनी है कि शरीर मेरा है क्या, शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है। मैं शरीर कैसे हुआ, मैं तो शरीर का ज्ञाता हूँ, जो ज्ञाता होता है वो जैसे थम्बे को मैं जानता हूँ तो मैं थम्बा तो थोड़ा ही हूँ, मैं तो शरीर को जानने वाला हूँ, मन बुद्धि को जानने वाला हूँ, प्राणों को जानने वाला हूँ, तो मैं नहीं हूँ और मेरा भी नहीं है, क्योंकि इस पर मैं चलता नहीं, मैं नहीं हूँ मेरा भी नहीं है, तो फिर काम नहीं छूट जाएगी। सुस्पर्धता से सुगमता से करके देखो अपने, इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात है। विहाय कामान यह सर्वान बहुत निष्प्रिय, कामना का त्याग पहले, ये कामना भी तकमय होना चाहिए, वह कामना का त्याग करो, फिर काम करो ठीक तरह से अपने ऊपर। तो कामना का त्याग दूसरों के लिए, काम करो दूसरों हित के लिए, सेवा करो संसार के हित के लिए, तो संसार के लिए करना तो कामना छूटती है, अपने लिए करता है तो कामना छूटेगी नहीं। इस वास्ते कर्म योग में दूसरों की सेवा करनी और भक्ति में भगवान की पूजा करनी, तो भगवान की पूजा कर दो चाहे संसार सेवा कर दो, संसार काम करो संसार का करो चाहे भगवान का काम करते हैं हम सभी, तो भगवान की पूजा करो। स्वकर्मणा तमे व्यर्थ्य, बड़ी बढ़िया चीज है, अपना जो वर्ण वर्ण का है वे कर्म सब भगवान का पूजन करे। बस खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सोना जगना व्यापार खेती गौ पालन आदि जगह सब भगवान का पूजन करो, भगवान का पूजन ध्यान जाओगे, अथवा संसार की सेवा करो तो ध्यान जाओगे, अपना करो तो जन्म हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, सरल सरल बात है, एकदम साफ साफ। दुझाए का मान ये सर्वान कुमारी निष्प्रिय निर्मम निरहंकार शांति बनी गति। तो सबसे पहली ममता है, मेरापन है, तो मेरा कुछ भी नहीं है संसार में, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये दो बात आ जाएगी। फिर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी चल जाएगा, मैं एक सत्ता रूप परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश। ये अहंकार है, अहंकार मूढ़ आता है, फिर कर्ता मान लेता है, फिर कर्तव्य छूट जाएगा, फिर भौक्त छूट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। बिहार का मान ये सर्वान मास्टर, तो सबसे पहले मेरा पना छोड़ो, ममता। उसने कहा था पहले ममता छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं है, ममता छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो तो करता हूँ मैं भी, मेरा कर्म मेरे लिए करना कुछ नहीं है, तो मेरे लिए करना कुछ नहीं, मेरे लिए क्या करना होगा, जब मेरा नहीं है कुछ भी और मेरी इच्छा ही नहीं, तो करना अपने लिए कैसे होगा। तो तीन बात है, ये शुभ हो जाएगी, शंका हो तो बोलो, शंका की बात है नहीं, ये जो गीता में अपरार परा प्रकृति बताई है हद कर दी। हम सातवां अध्याय से नहीं जानते थे, बारहवां पंद्रहवां भक्ति का जानते थे, और सबसे तेज दिखाई सातवां अध्याय वासुदेव सरोवती सब महात्मा सुदूर होगा। ऐसा महात्मा ज्ञानी को नहीं कहा, कर्म योगी को नहीं कहा, ज्ञानी को नहीं कहा, भक्त को कहा। जो भक्त वासुदेव सब वासुदेव है, अपना परापर परात्मा की नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 2 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।